بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون سورة الأحقاف دمك سورة دي نازل شوية دي ورسطر سورة الجاسية أو مكر سورة الزارياتنا ترتیب قرآنی کی شپک سلویختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی شپک شپیتم نمبر سورت دے اور رب دری سورت دما قبل سرد آرے مخ کی سورت کی دپ رشبی بیان شلا او دلائل عقلی بیان شل دی سورت کی اللہ تعالی مطالبہ کی دا دلیل پا شرک بیان مخ کی اللہ تعالی رد وکا چی شرک مکوی او دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی بیان شل نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی مطالبہ را دلیل پا شرک بانی تاسو چی را شرک کوئی نو پا دی بانی دلیل لاؤڑی دلیل سا سر نشت دی نو ولی شرک کوئی دی اللہ تعالیٰ سر داور صورت دا جواب دیو شبھی مشرکانو بدا خبره کولا وی مونگ دی غیر اللہ تا آواز دی را پارا کون چیز مونگ نمسائب لری کی او مونگ لی خیرونا برکتون را کی اللہ تعالی پا دی صورت کی پاغی بندرت کی داستا سر امداد نشی کولے کل چربان عذاب رازی دا عذاب دی اللہ تعالی نم نشی بچ کولے نولی تاسو دا خلق دی اللہ تعالی سر شرک کولے حامیم اللہ تعالی پوی دی پا مانر دی حروفو تنزیل الکتابی نازل اول دری کتاب من اللہ دا اللہ تعالیٰ طرف ندی العزیز چوزر اور داد دے الحکیم حکمتن والا دے دی آیات کی ترغیب بیان شو قرآن کریم تا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نازل کردے اللہ تعالیٰ زور اور داد دے دا اللہ تعالیٰ پا ہر سکے حکمتن ای دا اللہ تعالیٰ دا کتاب امان ای پا دی کہ دا اللہ تعالیٰ دیر جت حکمتن ای دلیل عقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بانی طلب دا دلیل دے دا معرضین و دا قرآن کریم نا او دا غسی زجر بیانی گی پی شرک باننی او رد دا شرک پی تصرف دے ما خلقنا سماواتی نری پیدا کردی منگا اسمانو ناول ارد از مکا و ما بینهما او آغا سچ پا میندری کری الا بالحق مگر دا اظهار دا حق دا پارا مگر دا حق دا کارا کول دا پارا و آجر مسمع او دا غنیتی مقرری او دا پارا دا غنیتی مقرری و آجر مسمع اغنیتی مقرر دین مراد سشی دے یعنی د هر څه د پاره غنیټه مقرر ده کله چې غنیټه راشي نو دا هر څه به ختم شي زمکه او اسمان چې دا به ختم شي ولذین اکبر او آکسان چې کوبره کړی دی ولذین اکبر آکسان چې کوبره کړی دی عما انذرو معرضون دا غسنه چې دیو ته ير ورکېدلی شي معرضون دی او مخکر دونکي دي دی اعراض کوونکي دي کافران د الله تعالی د دین نه او د سچ یره دی تور کولای شي نو دیو دا غینه اعراض کوون کړي دیو دا غینه مخړهون کړي نو په دې آیات کې زجر شو معرضونو د قرآنی کریم لره او معرضونو د توحید الله تعالی لره قوله توای پیغمبر رایتم ما تدعون من دون الله اوس دا طلب د دلیل دی د معرضونو نه په شرک باندې کته سو د الله تعالی توحید نه منئ د الله تعالی د توحید نه منکرې او بل خپل شرک باندې ټینګ پاتې یی نو دی شرک بانی دلیل پیش کئی دا قول ارتو آیا پیغمبر ارائیتم خبر را کئی ماتا ما تدعون من دون اللہ پا بارد آغا چاکی جرا مدد شو توائی تا سوا دا اللہ تعالی نا را بلائی تا سو دا اللہ تعالی نا علاوہ ارونی او خای ماتا مازا خلقو من الارضی چی سچیز دیو پیدا کردی دی رزمکی نا پا زمکی کی دیو کم شے پیدا کردی اغرات را او خای ام لهم شرکن پی سماواتی یا دیو دا پار برخ دا پاسمانونو کی الله تعالی چې آسمانونه پیدا کړی دي نو بدی آسمانونه کې دیو برخشته دی کنه ایتونی به کتابین اوس دوه قسمه دا ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض لک توجه سره شي په دې کې اشاره ده دلیل عقلی ته تاسو دلیل عقلی راوړی چې تاسو دا تاسو تعالی هو اي تاسو ته معبودان وای نو دیو زمکه پیدا کړی دا آسمانه پیدا کړی دي کبه زمکه او آسمان کې بل یو شی پیدا کړی دي هغه وخی یعنی پا دے بانی دلیل عقلی راوڑے او ای تونی بی کتابین پا دی کی اشارہ دا یعنی دلیل منزلہ من اللہ پا دی کی اشارہ دا دلیل وحی تا تورات کې داسې دلیل لاوړی، یا په انجیل کې، یا په زبور کې، او یا په قرآنی کریم کې، ایتونی بی کتاب ان اوړی تاسو یو کتاب من قبل هذا چې نازل شوی مخکې ردی قرآنی کریم نه، نو د هغې نه دلیل پیش کړی ده. او اثارت من علم یا را نقل شوی دلیل دا مخکینونه، ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی دا. او اثارت من علم نه مراد چې دی دا مخکینو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا سیو دلیل لاوړی چې مخکینی او پیغمبر دا خبره کړی چې ستاسو د الیها د حق دی. هغه ته سویل کیږي، هغه ته احادیث ویل کیږي، دلیل نقلی راوړی یا دلیل وحی راوړی او یا دلیل عقلی راوړی. نو په دې شرک باندې ستاسو سره نه دلیل عقلی شته، نه سره دلیل نقلی شته، او نه سره دلیل وحی شته. قل تو ایت پیغمبر ارایتم خبر را کئ ما دره ما تدعون من دون الله، هغه په باره د هغه چا کې اجرابرې ته سوا د الله تعالی نه ارونی وخایا ماتا مازا خلقو من الارض چې څه شی پیدا کړی دی د ځمکې نه، ام لهم شرک ناشتر دی د پاره برخه په سماواتی پسمانونه کې ایتونی کتاب دا مخکې معنا څه شو دلیل عقلی راوړی، ایتونی به کتابین راوړی تاسو ماته یو دلیل یو کتاب من قبل هذا مخکې ردی قرآنی کریم نه چا نه دل شوی، او اثارت من علم او یا را نقل کړی شوی دلیل د مخکینو انبیاء علیه السلام نه د مخکینو نیکانو بندگانو نه، ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی چې دا شرک مونږ کوو دا مونږ ته الله تعالی اجازه کړی دی، یو دلیل تر وړی دا. ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. په دې آیت کې الله تعالی زجر دی په شرک په علم او په شرک دعا باندې. ومن اضل او سوک دی زیات گمراه ممن دا چانه يدعو من دون الله چې را مدد شوی د الله تعالی نه سیوا، من هغه چاته لا استجیب له چې نشي پوره کولی حاجت ده الى يوم القيامه تر د قیامت دوره دی پوره، تاسو چې رچانه د حاجتونه غواړئ نو که د قیامت پورې هغې ته چغې ووهئ نو هغه ستاسو حاجتونه نشي پوره کولی. وهم عن دعائهم غافلون، وهم او دغه معبودان عن دعائهم د دعا او د ربلنې د عابدان نه غافلون، ناخبره دي هغه، بالکل ناخبره دي هغه، پوهیږي نه هغه، غریب چې دی په قبر کې پروت دی هغه خاورې شوی دی او په هغې باندې د پاسه خاورې دي، یا په عذاب کې دی او یا په راحته کې دی، هغه ستا نړو خبر هم نه دی، او تا هغې ته چغې وهي چې زما را پلانې چې دی کار وکړه او زما را پلانې دا حاجت قبول کړه. و اذا حشر الناس کله چې راجمع کړلی شي خلک، کانو لهم کانو او دا کانو زمیر راجی دی دا معبودانو ته، کانو شی به دا معبودان لهم درې عابدانو دپاره عادان دشمنان، و کانو او شی به دغه معبودان به عبادتهم د بندګۍ درې معبودان نه کافرین انکار کوونکي، دا مضمون قرآن کریم کې را بار بار بیان شوی دی. کله چې د قیامت ورسی او د الله تعالی په دربار کې عابدان او معبودان ناجمع کړی شي، نو دا معبودان به د عابدانو د عبادت نه انکار کوي. تاسو څه ویلی تاسو مونږ عبادت کوو او انکار به دې کوي چې مونږ ستاسو د عبادت ناړو خبرم نو، وکانو به عبادتهم کافرین. ترجمه ته بیا غوږ شئ. و اذا حشر الناس کله چې راجمع کړی شي خلک په ورځ د قیامت باندې، نو کانو لهم شی به دا معبودان لهم درې عابدان دپاره عادان دشمنان، وکانو شی به دا معبودان به عبادتهم د بندګۍ درې خپلو عابدان نه کافرین انکار کوونکي، تاسو مونږه عبادت ولې کوو؟ تاسو چا ویلو په دې باندې ستاسو سره دلیل څه ده؟ هغې نه به انکار کوي، مونږ ستاسو سره بندګۍ نه اړو خبر هم نه. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین. دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي دا بل زجر دی په انکار د قرآنی کریم باندې. دا خلق د الله تعالی د کتاب ته قرآن کریم نه دا انکار کوي. و اذا تتلى عليهم او کله چې ولوستلی شي په دې باندې آیاتنا بیناتن آیاتونه زموږ ښکاره، قال الذين كفروا وای کافران للحق د حق په باره کې، لما جاهم کله چې دوی ته راغی، هذا سحر دا خو جادو دی، مبین او دا بالکل ښکاره جادو دی. کله چې د الله تعالی کتاب خلکو ته بیان شي نو څه ورته وایي؟ دا سحر دی او دا جادو دی، لکه څرنګه چې جادو دا یو بې حقیقته او دا یو خیالي شی. نو د قرآن کریم په باره کې هم دغسې عقیده ساتي، وایي دا باطل دی او دا دروغ دی، او کله وایي دا د زړو خلکو قصې واقعیت دی. ام یقولون افترا، دا بل دلیل عقلی په دا بل زجر ذکر کیږي په انکار د قرآن کریم باندې. ام یقولون افترا، ام یقولون آی وی دیو ابتراه دا قرآن کریم نظام نجور کرده دی قول رتو اے پیغمبرا ان ابترائی تو کدا ما رزان نجور کرده فلا تملیکون لی کما دا رزان نجور کرده بالپرز و تقدیر ردی صدا و ما تملیوی کنا تاس تو خردی صدا نملیوی کپ ما بانی دا اللہ تلا عذاب رازی نو تاس تو زمان نشی داری کولی بیا خدا ما دا زان نجور جور کرده بلکه دا اللہ تلا کتاب دی قولو ام یقولون ابترا آیا وی دا مشرکان و دا بیدین خلق چی دا قرآن کریم دا زان نجور کرده دی قولو تو ایفی غمبرا این ابترای تو هون قدا ما دا زان نجور کرده فلا تملیکون علی نو وسن لری تاسو زمار پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نشه اندهید چی تاسو ما دا اللہ تعالی دا عذاب نبیان شی بچ کوله یعنی دا دی جوڑاول و سزا او بال پا ما بنده پا تاسو بنده دی گناه نیش تره و اعلم دا اللہ تعالی دیر خپویده بی ما تو فی زون پیهی پا خبرو که تاسو ورننوزی پاگی که دینا مراد چه شده بی ما تو فی زون پیهی منت تکذیبی چه تاسو تا تکذیب کوئی دا قرآن کریم او یا قرآن کریم تا سحر و جادو آئی اللہ تعالی پاگی بانی خپویده کفا بیهی شهیدن پوره دی اللہ تعالی گواه کون که بین یو بین کم زمان گستاس پا میند که اللہ تعالی بس گواہ اللہ تعالی گواہ کون کی هغه پوره دی اللہ د دې گواہی کوي چې دا قران کریم دا حق کتاب دی اللہ تعالی د دې گواہی کوي چې دا پیغمبر زما حق پیغمبر دی او بس دا اللہ تعالی گواہی کون کی پوره دی او هو الغفور اللہ تعالی بخنه کون کی الرحیم رحم کون کی قل ما کنت بدع من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم دی آیت کې اللہ تعالی ذکر کوي جواب دی شبهه د مشرکانو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا قرآن دا اللہ تعالی کتاب بیان که مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بی بیان کلا نو دی مشرکانو بدا خبر کولا یا روی تا دا سی نوی مسئلی را وڑی دی چی در اوس پوری دا مسئلی چا منگتا نوی بیان کلی دیر خلق نن سوام دا وسیلی کنا تا چی کلا دا اللہ تعالی دا دین یا مسئلہ بیان که چی مخ کی خلقو نی یاوری دلی اگا دا اللہ تعالی دا دین مسئلی یا روی دا پکر اغلی دا سی نوی مسئلی کیا او نوی مسئلی بیانی نوی مسئلی ندی دی آیت که اللہ تعالی داغی جواب کئی ولی دا سا اولنه نوی پیغمبر خونه در اغلیتا سردین انکار کوي دا مسئله خود دا خود زده مسئله دا دا خود طول و انبیال سرات و سلام داغ مسئله دا دا کما جی تاستا بیانه قل اردوه پیغمبر ما کنتو بدعن من الرسولی ما کنتو بدعن نیمزا نوی را لگلی شوی من الرسولی دا قسم دا پیغمبران زس نوی خونه را لگلی شوی تاستا لان مسئله ناشناخ کاری و ما ادری او زنه پویګه ما یو پالو بی چې څه کار وکيږي زما سره ولا بي کوم او نه پویګم په غسبانه چې کیږي ستاسو سره په دنیا کې په دنیا کې زما سره څه کیږي ستاسو سره څه کیږي په دې باندې زنه پویګم دا جواب در دوی می شوبه وې کته د الله تعالی پیغمبري نو زمون ته د غیب او د حالاتونو خبر راکا چې راتون کې وخت کې وسه کیږي الله تعالی په غیب باندې رات کین دا پیغمبر دی دا الٰه نه دی دا په غیب باندې نه پویګي ما تر دې پته نشته رې چې راتلون کې وخت کې با په دنیا کې زما سره څه کیږي استاد سره څه کیږي زه په غیب باندې نه پوهیږم زما سره څه کیږي زه په دې باندې نه پوهیږم چې زه په دې مدینه کې هم کړ دین او ما خلک وباسي زه به قتلېږم او کنه او دغه سي زما خلک به تصدیق کوي او کنه تکذیب وکړي عذاب به راځي او کنه عذاب به نه راځي نستا سو حالات ما ته معلوم دي او نه راته خپل حالات معلوم دي دا یو ټکی تاسو مو درې دل وای تاسو واجب دا وسنګوي ما زا یفعل بی ولا بکم یعنی په دنیا کې زکه د آخرت په باره کې دا خبره یقینی نبی صلی الله علیه وسلم ته معلومه ده او مونږ ته معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به خلای شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم جنتی دی نو دین او مراد حالات د دنیا ته مراد دی و ما دریو زنه پویګم ما یفعل بی چې څه کار به کیږي زما سره په دنیا کې ولا بکم او زنه پویګم په حالات باندې چې کیږي وسا سره په دنیا کې په دې حالات باندې زنه پویګم ان اتبع الا ما یوحى الی زه تابعدارین کوم مگر دای چې وحی کېدل شي ماته او ما انا او زنه الا نذیر مبین مگر یره درکون کې مخکارا نو تاسو الله تعالی دین بیانوم او زه تاسو یره درکوم بل زجر الله تعالی ذکر کوي په انکار د قران کریم من سره د اثبات د قیامت نه قولو توای پیغمبر را رایتم خبر را کئ ماته ان کان من عند الله که چرتوی دا قران کریم د الله تعالی طرف نه کفرتم به او تاسو انکار کوي د قران نه و شهید شاهد من بنی اسرائیل او گواهی کړی دا یو گواهی کون کړي بنی اسرائیل نه علامه دي په مثل لدی کتاب باندې د دې نه مراد سره د شهید شاهدون نه مراد موسی علیه السلام ته مراد دي او د مثل دي نه مراد هغه مثل د قران کریم هغه سو تورات ته مرادو یعنی اشاره شو لدیتا موسی علیه السلام ته الله تعالی دینه مخ کی کتاب ورکړی او تورات نو اغم د دې په شان کتابو پاغه کیم د الله تعالی توحید بیان شوی پاغه کیم د الله تعالی دین بیان شوی فآمنا نو هغه ایمانم راوړی دی واست اکبر تم لیو کړل تاسو لیو کړل ان الله لا يهدي الا الله تعالی توفیق به هدایت نور کوي قوم ظالمین قوم ظالمانو ته مراد درینه اغه ظالمان عنادیان ته مراد اغه ته الله تعالی توفیق ته هدایت نور کوي او کم خلق چې ظالمان نه نو اغه ته الله تعالی توفیق ته هدایت ورکوي.